Chiki chiki, chum chum, chiki chiki chum chum. Chiki chiki, chum chum, chiki chiki chum chum. रातों को जगाने लगा दिल मेरा चुराने लगा चुम चुम चुम चिकी चुम चुम रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम प्यार जब होता है नींद उड़ जाती है रोज अकेले में तेरी याद आती है जाने जाना ये दीवाना प्यार तेरा दिल मेरा चुराने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम यार पलकों में तू छुपाना छुपाना छुपाना तीर चल रहे हैं दिल मचल रहे हैं आग बेखुदी की प्रेमी जल रहे हैं ये भी कैसा जादू है तू बताना बताना बताना चैन चुरा के क्यों आँख चुराती है मेरे सांसों में दर्द जगाती है जाने जाना ये दीवाना प्यार तेरा दिल मेरा चुराने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम दिल मेरा चुराने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम समा सुहाना आ करीब आना मैं लिखूं लबों पे एक हंसी बसाना छोड़ मेरी बाहों को तू सताना सताना सताना है अभी जरूरी थोड़ी थोड़ी दूरी तेरी आरज़ू तो मैं करूंगी पूरी मान मेरी बातों को ना जलाना जलाना जलाना रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम दिल मेरा चुराने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम रातों को जगाने लगा चिकी चुम चुम चुम चिकी चुम चुम प्यार जब होता है नींद उड़ जाती है जाना ये दीवाना प्यार तेरा दिल मेरा